तन मन को बात सुनाता हूँ। उलमाए किराम की बातें आपने सुने, मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब, हजरत मौलाना अब्बास साहब, मौलाना तैयब साहब, मौलाना हैदर साहब, सब ने कीमती बातें आपको सुनाई। मैं इसमें से कुछ सुनाता हूँ। मौलाना हैदर साहब ने फरमाया कि इस दीन को अपनी असली और सही शक्ल में बाकी रखने के लिए हमारे अकाबिर और उलमाए किराम की कुर्बानियां हैं, उनकी कुर्बानियों को सामने रखकर उनके तरीके पर दीन की खिदमत और दीन का काम आगे बढ़ाना चाहिए। और हज़रत शेख़ुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जब माल्टा की जेल से वापस आए, वापस तशरीफ़ लाए और उनके मुरीदीन मुतालिकीन, उनके शागिर्द और मोतकिदीन सब जमा थे, हजरत ने फरमाया कि माल्टा की जेल में मुझे दो सबक मिल गए। पूरे मजलिस और पूरा मजमा मुतवज्जे हो गया कि इन बूढ़े पुराने आलिम ने, जिन्होंने लंबे अरसे तक दारुल उलूम देवबंद में क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल कहा है, लंबी मुद्दत तक बुखारी तिर्मिज़ी पढ़ाई है, जहाँ दीदा जहाँ गश्ता है, होशियार और साहिब फिरासत है, इंतहाई ज़हीन और इंतहाई वसी और खुले मुताला वाली शख्सियत है। इन्होंने माल्टा की जेल में जो दो सबक हासिल किए, दो सबक याद किए, वो कौन से सबक होंगे? फरमाने लगे, एक तो ये कि हम कुरान करीम से दूर हैं, कुरान करीम को सीने से लगाओ, कुरान करीम की खिदमत करो, कुरान करीम की खिदमत, कुरान करीम पर ईमान लाना, कुरान करीम का सीखना, कुरान करीम का पढ़ना, कुरान करीम का इलम हासिल करना, कुरान करीम का हिफ्ज करना, कुरान करीम पर अमल करना, कुरान करीम के मकातिब पर, मदारिस पर, जामियात पर अपना माल खर्च करना, कुरान करीम की खिदमत करना, ये मुसलमानों का मिशन होना चाहिए। और एक शायर लोग कहते हैं और बाज कहते हैं कि ये बदउल अमाली का शायर है, बदउल अमाली के बाद नुस्खों में है, जमीउल इल्म फिल कुरआन लाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाल, पूरा इल्म और दुनिया के मसाइल का हल और सब मुश्किलात का हल कुरान करीम में है, वलाकिन तकासर अन्हु अफहामुर रिजाल, लेकिन लोगों की समझ और फहम कभी कभी वहाँ तक नहीं पहुँचता जो कुरान करीम ने बयान किया। कुरान करीम معجزات کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام آئے تھے اور چلے گئے، ان کے جانے کے ساتھ ان کے معجزات بھی چلے گئے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ دیا ہے، قرآن کریم کا معجزہ جو رہتی دنیا تک اور قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا، پھر یہ نطفہ کچھ مدت کے بعد علقہ بن گیا۔ علقہ کا ترجمہ عام طور پر مفسرین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علقہ کے معنی جمع ہوا خون ہے، اور لغت کے اعتبار سے علقہ وہ کیڑا ہے جو کیڑا خون کو کھینچتا اور چوستا ہے، اس کیڑے کو اردو میں جونک کہتے ہیں، اس کو علقہ کہتے ہیں۔ جس آج کل جب ڈاکٹروں نے ایکس رے لیے کہ جب نطفہ بننے کے بعد خون بنتا ہے جمع ہوا، اس کی شکل، اس کی تصویر جونک کی ہے۔ یہ 1400 سال بتایا جس زمانے میں ایکس رے لینے کا تصور بھی نہیں تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 40 دن کے بعد مضغہ بنایا۔ مضغہ کا ترجمہ عام طور پر گوشت کا لوتڑا یا گوشت کا ٹکڑا کرتے ہیں، گوشت کا لوتڑا اور ٹکڑا بن گیا۔ لیکن ڈکشنری کی روشنی میں مضغہ چبائے ہوئے لقمے کو کہتے ہیں، جو نوالا لقمہ منہ میں آدمی چبائے اس کو مضغہ اور مضغ کہتے ہیں، مضغ چبانے کو کہتے ہیں۔ تو ابھی جب 40 دن کے بعد ڈاکٹر نے اس کے ایکس رے لیے تو وہ بالکل چبائے ہوئے نوالے اور لقمے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم نے پہلے سے بتایا۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قرآن کریم کو تعویذات کی کتاب صرف مت سمجھو کہ یہ تعویذ کی کتاب ہے، دم کی کتاب ہے، دم تو ہے اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے لیٹنے کے وقت، لیٹنے کے بعد قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، اور اپنے بدن پر اپنے ہاتھوں کو ملتے تھے، ہاتھوں پر شف کرتے تھے، ہاتھوں پر دم کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں تھے، اس وقت میں دم کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو ان کے بدن پر پھیراتی تھی، اس لیے کہ میرا ہاتھ یا میرے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بدل نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ مبارک، حضرت عائشہ کے ہاتھ انہی کی طرح نہیں ہیں۔ اور تو یہ قرآن کریم دم کرنے تعویذات کی کتاب بھی ہے، لیکن اصل میں ہدایت کی کتاب ہے۔ اس لیے قرآن کریم سے جتنا تعلق بڑھایا جائے اتنا انسان کے لیے بہتر ہے. اور قرآن سے تعلق بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے علوم کو چھوڑ دیں, اس لیے کہ دوسرے علوم قرآن کریم کے خادم ہیں. دوسرے علوم قرآن کریم کے سمجھانے کا وسیلہ ہے. اگر وہ نہ ہو, دوسرے علم نہ ہو, تو قرآن کریم کیسے سمجھیں گے؟ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, اگر حدیث ہمارے پاس نہ ہو اور فقہا کی باتیں نہ ہو, فقہا کے اقوال اور فقہا کی تفصیل نہ ہو, تو ہم اقیم الصلاۃ کو کیسے سمجھیں گے؟ آت الزکاۃ کو کیسے سمجھیں گے؟ اور ہم روزے کی تفصیلات اور حج کی تفصیلات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو قرآن کے ساتھ حدیث اور فقہ اور علم کلام اور یہ دوسری جو ضرورت کی علوم ہے, ایک تو وہ جو علوم کو ہمارے بعض لوگوں نے ایسا برباد کیا ہے کہ اس میں سب چیزوں کو داخل کیا ہے, وہ جو فضول چیزیں ہیں ان کو نکال دیا جائے, تو باقی علوم قرآن کریم کے خادم ہیں. حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور ختم نبوت کے مبلغ اور ختم نبوت کی والوں کی طرف سے مناظر بھی تھے اور گھنٹوں گھنٹوں تقریر فرماتے تھے. مثالوں سے بہت ہی بہترین طریقے پر سمجھاتے تھے. تو مولانا محمد علی جالندری فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا. اس زمانے میں کالج اور یونیورسٹیوں میں پاکستان میں پرویزیوں کا اثر زیادہ تھا, پرویزی منکر حدیث. اور پرویز تو نماز کو مانتا ہے, لیکن پرویز نے جن لوگوں کو بنایا تھا ان میں بعض نماز کو بھی نہیں مانتے. تو مولانا محمد علی جالندری نے کہا, جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے لوٹا لیا اور وضو کے لیے گیا, وضو کر کے آیا تاکہ نماز پڑھوں. اس آدمی نے کہا, مولانا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا, نماز پڑھ رہا ہوں, نماز پڑھوں گا. انہوں نے کہا, نماز کی ضرورت تو نہیں ہے, میں تو صبح باہر جا کر ورزش کرتا ہوں, شام کو ورزش کرتا ہوں, اور صلاۃ کے ایک معنی ہے تحریک سلوین. تحریک سلوین کا مطلب اپنا پچھلا حصہ ہلانا, تو اس میں یہ پچھلا حصہ ہل جاتا ہے, بس میری نماز ہو جاتی ہے. اب مولانا تو مناظر سے, انہوں نے فرمایا, پھر تو اس کی ضرورت نہیں ہے, جب آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہیں تو جماعت والی نماز ہوگی. تو اقیم الصلاۃ کو بغیر حدیث کے, بغیر فقہ کے ہم کیسے سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکتے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے تعلق, اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے تعلق نصیب فرمائے. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنا چاہیے. یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف نہیں ہوگا, مسائل میں اختلاف ہوگا. امام شافعی, امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے, لیکن اس اختلاف کو درسگاہ میں اور خاص جگہ میں بیان کر کے دشمن کے مقابلے میں ایک ہو, دین کی خدمت کے لیے ایک ہو, اور اجتماعی مسائل میں جو مسلمانوں کے ہیں ان مسائل میں ایک ہو. یہ نہیں کہ مسائل کا اختلاف تو ختم نہیں ہوگا. دیکھو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مستقل مذہب کے مالک ہیں اور مستقل مذہب والے ہیں, امام ابو حنیفہ سے سب سے زیادہ اختلافات ان کے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد آئے، اور بغداد میں آنا ان کا ہے، بغداد آئے تھے، بغداد آئے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جہاں ہے اعظمیہ، اس محلے کو اعظمیہ کہتے ہیں، مفتی عبدالقادر صاحب ایک یا کئی مرتبہ وہاں گئے ہیں، ہم تو نہیں گئے، تو وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب نماز پڑھائی تو کتابوں میں لکھا ہے، ان کی سیرت اور ابو حنیفہ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہر کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ نہیں پڑھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو شافعی حضرات دوسری رکعت میں قنوت پڑھتے ہیں اور وہ قنوت بلند آواز سے پڑھتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نہیں پڑھی، بلند آواز سے نہیں پڑھی۔ کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کا مذہب کہاں گیا، وہ کہنے لگے امام ابو حنیفہ کے قریب اور ان کے مزار کے قریب میں نے بسم اللہ جہرن نہیں پڑھی، بلند آواز سے نہیں پڑھی، اور قنوت بلند آواز سے نہیں پڑھی، یہ میں نے امام ابو حنیفہ کے مزار اور ابو حنیفہ کا احترام کیا۔ آپس میں اتنا احترام، اختلاف تو ہے، اختلاف سے کون انکار کر سکتا ہے، اختلاف حدود کے اندر ہو، حدود سے باہر نہ ہو۔ جہاں باطل کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، شیعوں کے ساتھ اختلاف ہے، منکرین حدیث کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے، وہ اختلاف تو حق اور باطل کا اختلاف ہے، اس اختلاف سے تو ہم نہیں ہٹ سکتے، اس اختلاف سے ہم ہٹیں گے تو گویا کہ ہم نے باطل پر پردہ ڈالا، باطل پر پردہ تو نہیں ڈال سکتے، باطل کو بیان کریں گے۔ تو حضرت نے فرمایا قرآن کریم سے تعلق، تو یہ دیکھو ہمارے اکابر نے جس نہج پر، جس معیار پر، جس طریقے پر، جس لائن پر اور جس ہائی وے پر ہمیں چلایا ہے، اس کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے ان کو بہت ہی زیادہ اجر عطا فرمائے، ورنہ اگر ہم اسی طرح کھلے ہوتے، آزاد ہوتے، بس جو مرضی ہو کرو، ہر ایک مجتہد ہوتا، اس باہر کی دنیا میں روزانہ مجتہد پیدا ہوتے ہیں، تو پھر جو ہماری یہ کیفیت اور یہ ہیئت اور یہ شکل ہے یہ ہونا ہوتی۔ مصر کو آپ دیکھیں، دوسرے عرب ممالک کو دیکھیں، وہ ان کی مرضی میں جو آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو الحمدللہ ہماری خاص شکل ہے، خاص طریقہ ہے، خاص لباس ہے، ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اس ملک میں سعودی عرب کے ایک بڑے جامع سے بڑے بڑے اسکالر تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، یہاں سکھانے کے لیے آئے تھے اس ملک میں۔ ایئرپورٹ پر جب ہم نے دیکھا تو وہ سب کوٹ پتلون میں ملبوس ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ تو انگریزی ملک ہے، اس میں انگریزی بولی جاتی ہے، تو ہم یہی لباس پہن لیں۔ جیسے ایئرپورٹ پر پہنچے اور جو استقبال کے لیے لوگ گئے تھے ان کو دیکھا کہ داڑیاں ہیں، امامے ہیں، اور یہ ہمارا والے لباس ہے یا لمبا لباس، تو وہ حیران رہ گئے، اور سب سے پہلے ہوٹل میں گئے تو لمبا لباس پہنا۔ تو دیکھو ان کا یہ ذہن نہیں بنا تھا کہ یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں یہ شرعی لباس ہے، اور یہ صالحین اور اچھے لوگوں کا لباس ہے، یہ ذہن نہیں بنا تھا، تو یہاں آئے تو بدلون شدلون پہن لی۔ اور ہمارے علماء جہاں جاتے اسی لباس میں جاتے، ان کو ویزا مل جائے ٹھیک ہے، ویزا نہ مل جائے تو ثم السبیل یسر، واپس آ جائے، ختم۔ تو اللہ تعالی ہمارے اکابر، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، دارالعلوم دیوبند ہو یا سہارنپور ہو یا ندوۃ العلماء ہو، سب پر اللہ تعالی رحم فرمائے کہ انہوں نے ایک لائن ہمارے لیے متعین فرمائی۔ اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ستھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے جو لائن ہمارے لیے متعین کی ہے وہ اس لائن پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم دائم رکھے۔ چند سطرے میں پڑھتا ہوں، پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت والا حضرت شیخ نقبر اللہ مرقدہ کی اجازت پسراحت اور دفع اشکالات کے باوجود کمال توازن کی بنا پر اجازت کو ایک عرصے تک تفریح فقرہ تصور فرماتے رہے اور بیعت کے خواہش مندوں کو اپنی نااہلی اور عدم اجازت کا عذر فرماتے رہے۔ طویل عرصہ کے بعد حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے دوبارہ تاکیدی ارشاد پر عموماً بیعت کی سے پہلوتے ہی فرماتے اور اکابر سے بیعت ہونے کا مشورہ دیتے، بعض کو اکابر کی خدمت میں کرایہ دے کر بھیجتے، بعض کو خود ہمراہ لے کر جاتے اور بیعت کراتے۔ حضرت شیخ کی وفات کے بعد جب خواص اور عوام کا رجوع اور اصرار زیادہ ہوا تو حضرت والا کی بیعت سے انکار اور اعتراض کی شدت میں نرمی آ گئی اور پھر لوگوں کو بیعت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اکابر کی طریقے پر چلائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم۔

درود شریف. سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله. لا حول ولا قوة إلا بالله.